मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा ये प्यार तेरा। मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा। कैसा अनोखा ये प्यार तेरा, मोहब्बत का मैं हूँ गवाह। बाहों में अपनी दी मुझको पना, कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां। कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा, तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह। बाहों में अपनी दी मुझको पना, कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियां। कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा, प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा ये प्यार तेरा। जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा। ऐसा अनोखा ये प्यार तेरा।